kosamba bolingo misali patate na ebisa baninga ya kolupe bayeba bolingo na depata kwekokiro sambi na kolupe alibisa yo ozali bolingo na ngai de kopeta mbona yo matimba kadake natikeli yo mokili na yo ezali esengo mingi ndeko soki obongisi pele ya mananganake natikeli yo mokili na yo na yo salala vie ndenge olukaki salala vie salala vie mama yale ozali bolingo na ngai de kopenda mbona yo lufweso ngandake natikeli yo mokili na yo salala bikiki ndenge olukaki sambela matima alibisa yo balanga ezali esengo mingi ndeko soki obongisi ye mapaka ngandake natikeli yo mokili na yo Oh, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa,